الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، تكيوا katika mwendelezo wa risala ya nawaqidu al-islam, risala inayozungumzia vitenguzi vya Uislamu, risala iliyoandikwa na al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali al-Tamimi al-Najdi rahimahullah ta'ala, navyo ni vitenguzi kumi ambavyo wamekubaliana wanawachuoni wa Kiislamu kwamba Muislamu atakapofanya moja ya vitenguzi hivi atakuwa ametoka katika Uislamu, ameritadi na hahesabiki tena kuwa ni Muislamu mpaka atakapofanya tauba na kutoa shahada upya. Sawa, vitenguzi hivi kimojawapo amekifanya kwa kuogopa madaraka yake yatapotea, cheo chake kitaanguka, riski yake itafungwa, au amekifanya kwa kukusudia kwamba ameamua tu na hakuna wa kumfanya lolote, ama amefanya kwa kufanya mzaha katika dini, basi mtu huyo aelewe kwamba atakuwa ametoka katika Uislamu na udhuru wake haukubaliwi. Leo baada ya kuwa tumeona kitenguzi cha kwanza kuwa ni ashirku fi ibadati llahi ta'ala, kitenguzi cha kwanza ni kumshirikisha Allah na asiyekuwa Allah katika ibada inayomhusu Allah tabarak wa ta'ala peke yake asiye na mshirika. Na tukaona kitenguzi cha pili, man ja'ala bainahu wa bain Allahi wasaita yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alayhim, mtu ambaye atafanya baina yake na baina ya Allah kuwa na mkatikati mwingine, sawa mkati yule akamfanya kuwa ni malaika au akamfanya kuwa ni walii au akamfanya kuwa ni mtume katika mitume wa Allah tabarak wa ta'ala, basi mtu huyo pia atakuwa amekufuru pale atakapokuwa anawaomba viumbe hao pamoja na Allah, ama anawategemea viumbe hao pamoja na Allah, au anaomba shafaa kutoka kwao badala ya kumuomba Allah tabarak wa ta'ala. Na leo tunaingia katika an-naqidu athalithu, kitenguzi cha tatu, man lam yukaffiril mushrikina, ni yule mtu ambaye hatu wakufurisha washirikina. Washirikina ni watu gani? Baadhi ya Waislamu wanaitakidi kuwa washirikina ni Wakristo au ni Mayahudi au ni Majusi, na hii si sahihi. Hii si sahihi, bali neno washirikina linakusanya vitu vingi na mapote mengi. Mshirikina ni yule mtu ambaye anamwabudu Allah na asiyekuwa Allah katika jambo linalomhusu Allah. Ibada inamhusu Allah, kama ni maombi yanamhusu Allah, kama ni kuokolewa kunamhusu Allah, kama ni kuponywa kunamhusu Allah. Sasa mtu akamuomba Allah pamoja na Allah kiumbe kingine, huyo anaitwa mshirikina. Ama yule akamwelekea mti pia moja kwa moja, pia naye ni mshirikina, kwa sababu swali la kutakiwa kutegemewa ni swala lake Allah. Atakapokuwa amewahusisha marohani au miti yenye baraka au majiwe makubwa, basi mtu huyo anaitwa amefanya shirki na hivyo ametoka katika Uislamu. Tumefahamiana vizuri? Au shaka fi kufurihim, au mtu wakati ya mashaka juu ya ukafiri wa wale watu. Amina mashaka bwana, naona kama hawa watu wako sahihi sana bwana. Kama watu wanaabudia ng'ombe, ama watu wanaabudia ndama, ama watu wanaabudia mizimu. Lakini kwa sababu jamaa zake wa karibu, na kwa sababu watu wale wanaabudia mizimu, basi yeye anaona kwamba akisema kwamba ni washirikina atakuwa amewavunjia heshima. Anasema ah, na nyie ni wenzetu tu, wote tuko sawa sawa tu. Akatia mashaka juu ya ukafiri wao na ushirikina wao. Kama vile watu si wana mashaka kwamba maswezi si washirikina, ni waislamu wenzetu, au sivyo? Kwa hiyo kumwona muislamu anacheza maswezi mwanamke wa Kiislamu, jambo la kawaida. Sasa mila yake hiyo bwana, atafanyaje sasa? Lakini kwa kitendo hicho tayari mtu huyo sio muislamu tena. Huyo sio muislamu tena, hata kama ataendelea kuitwa Abu Bakari au kuitwa Fatima au kuitwa Aisha au kuitwa Jumaa au kuitwa Musa au Isa au Ibrahima au Nuhu, haimsaidii kitu mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu majina hayana manufaa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Au sahaha madhhabahum, au akaisahihisha madhehebu yao, madhehebu ya wale washirikina akaiona kuwa ni madhehebu sahihi. Sawa sawa, basi kafara mtu huyo, anakuwa amekufuru, ameritadi kwa kufanya chake, kwa kufanya kitendo kimoja katika vitendo vinavyomtoa mtu katika Uislamu. Kwa nini anakuwa amekufuru mtu huyo? Qala Allahu ta'ala, Allah anasema innal ladhina kafaru, katika suratul bayyina aya 6 au aya 5, innal ladhina kafaru min ahli alkitabi, hakika wale waliokufuru katika watu waliopewa kitabu. Waliopewa kitabu hapa ni Mayahudi na Manaswara, wanaitwa ahlul kitabi. Allah alimwambia mtume, qul ya ahlal kitabi, waite waambie enyi mliopewa kitabu, Mayahudi na Manaswara. Mayahudi ni wafuasi wa Musa na Manaswara ni wafuasi wa Isa. Allah amwambia mtume awaite hawa kwa sababu walikuwa ni wakazi wa mji wa Madina. Waite waambie, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, njooni kwenye neno ambalo liko sawa baina yetu sisi na nyinyi. Sisi tunachotakiwa kukiabudu ndio kile kile ambacho nyinyi mtakiwa kukiabudu. Kile ambacho alitangaza Musa ndio hicho hicho alitangaza Isa, alitangaza Ibrahima, alitangaza Yunus, alitangaza Suleimani, Daudi na nani, wote hawa walitangaza kitu kimoja. Kitu gani? Alla na'budu illa Allah, tusimwabudu isipokuwa nani? Allah peke yake. Isa alikuja kuwataka watu wamwabudu Allah. Musa alikuja kuwataka watu wamwabudu Allah. Na mimi Muhammad nimekuja kuwataka watu wamwabudu Allah. Hili ni neno liko sawa baina yetu sote mitume. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, wala baadhi yetu wasiwafanye wengine ni mabwana kinyume cha Allah, wakawa watahalalishia mambo na kuwaharamishia mambo. Fa in tawallu, ikiwa watapinga wakakataa, faqulu, basi nyie Waislamu semeni, ishhadu bi anna muslim, shahidilieni kwamba sisi ni Waislamu wanyenyekevu kwa Allahu tabarak wa taala. Kwa hiyo innal ladhina kafaru, hakika wale waliopinga, waliokufuru, waliokataa, neno la la ilaha illa Allah min ahli alkitabi, katika watu waliopewa kitabu, mayahudi na manaswara, wal mushrikina, hawa washirikina hapa ni wale ambao hawana kitabu cha kusoma. Na hawa makoreishi wakati wa mtume walikuwa hawana kitabu, kwa sababu wao hawakuteremshiwa kitabu, dini yao haina asili kutoka mbinguni. Ndio maana utaona kwamba mshirikina akichinja muislamu haruhusiwi kula. Mshirikina akichinja muislamu haruhusiwi kula, ni haramu kwake kula. Lakini ahlul kitabu akichinja muislamu haruhusiwi kula. Umeelewa? Kwa nini ahlul kitabu akichinja muislamu haruhusiwi kula? Kwa sababu ahlul kitabu dini yake ina asili kutoka mbinguni, na mshirikina dini yake haina asili kutoka mbinguni, imeundwa tu na wazee. Hawa watu wawili wako tofauti. Tufahamiane vizuri. Unaruhusiwa kumuoa mwanamke wa ahlul kitabu, lakini huruhusiwi kumuoa mwanamke mshirikina. Sasa wewe mwanamke kajaa manyanga mwili mzima, lakini mzuri, kosa lake itaitwa Fatima. Sasa unaoa jina, unaoa itikadi. Itikadi ndio iliyokufanya wewe umuoe yule, sio jina lake. Sasa lazima kabla ya kumuoa akubali kuacha ule ushirikina na arudie katika dini, ndio ufunge naye ndoa. Sasa na ile ngumu, sio maki, ukimwambia atakataa. Ila leo ukimwona muislamu ukamwambia inafaa kuoa ahlul kitabi, la haula wala quwwata illa billah, ahlul kitabi hawapo tena, wameshaisha wote. Wameishia wapi? Kuna kizazi ambacho hakipo. Cha Firauni pia kipo. Cha Firauni, cha Musa kipo. Au umeambiwa kimeisha? Mna dalili kama kimekwisha? Mtume wakati anatoka Taifa alipita katika bustani moja, mmoja katika wafanyakazi wa wale vijana wale bustani akapewa na wale mabwana zake amletee mtume zabibu. Mtume alipoanza kula akasema bismillah. Yule jamaa akashangaa sana, akamwambia ah, wewe ni nani? Hili neno hili alikuwa akisema Yunus. Nimwangalia mtu wa watu wa Yunus yuko wakati wa mtume. Sasa utasemaje kizazi kimeisha? Una dalili kwamba kizazi chake kimeisha? Au wajukuu zake unawajua? Ni ngumu sana. Kwa hiyo kitabu wapo mpaka kiyama, wapo. Hata kama hawa sasa hivi wanacheza kwaya za ndumbulo ya solo, wacheza swala za kwaya za rege, kizazi kipya. Lakini wapo. Wewe ndio useme tu mimi sitaki, lakini wapo. Nifahamiane vizuri. Ama mshirikina yeye haruhusiwi kabisa. Ajabu, unaangalia mshirikina akichinja watu hawana mashaka ya kula. Au kuna mashaka? Hamna mashaka. Akichinja sasa Mkristo, la haula wala quwwata illa billah. Na maandamano watu wanafanya. Kwa nini wamechinja? Kwa yote mabucha yao. Mbona mkipewa pilau la Krismasi mnakula? Eh? Na pilau la mchanganyo nyama. Mbona mkatai? Sasa watu wasa kugombania biashara za watu wakiwa nafikiria kugombania dini. Washirikina wao dini yao haina asili kabisa. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akalitaja poti la washirikina kuwa ni poti la tatu katika watu waliokufuru, na akasema fi nari jahannama, watu hawa watakuwa katika moto wa jahannama, khalidina fiha, na wataishi katika moto huo milele. Ulaika hum sharrul bariya, na hao ndio viumbe wabaya kuliko viumbe wengine. Kwa mitume wote wamekuja kuwalingania watu waabudu Allah mmoja, na wala wasimshirikishe na kitu chochote, aabudiwe peke yake, asishirikishwe na kitu chochote. Na mitume wote wakafanya hivyo kama ilivyokuja katika suratu Nahli katika aya ya 36. Allah anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kwa hakika tumepeleka katika kila umma mtume, ani'budullaha wajtanibu at-taghut, mtume yule amekwenda kuwalingania watu wake wamwabudie Allah peke yake na wajiepushe mbali kabisa na ibada ya kuabudu mashetani. فمنهم من هدى الله ميونغوني ماو وكو ولونغوز ونا الله وكاكبالي ولمتومي وكيفوات قولي ولكجنا يومتومي يكو مبودو الله بكياكي ومنهم من حقت عليه الضلالة نميونغوني ماو وكو وكاكبالي وكواميني لكواثبتكي يكواو نينو لو كتوفو وكباكي كتك وكفيري نوتينجي كتك موت وجهنم والعياذ بالله فميانا بزور. Kwa kitenguzi cha pili cha katika vitenguzi vinavyoharibu Uislamu wa mtu man lam yukaffiri al-mushrikina, mtu ambaye hatawakufurisha washirikina na akaona washirikina dini yao ni dini kama dini zingine, basi mtu huyu na yeye au wakati ya mashaka katika ukafiri wao kwamba mimi na mashaka bwana, mbona hawa jamaa nawaona wako makini sana na nini, akatia mashaka juu ya ukafiri wao, au akaisahihisha madhehebu yao, basi mtu huyo amekufuru. Kazi ya kukufurisha sio kazi yangu mimi na wewe, ni kazi ya Allah na mtume wake. Sio kama mtu anaweza kusema fulani kafiri, ndio maana mtume swalla Allahu alayhi wasallam akaweka vigezo vya kumkufurisha mtu muayyan, mtu maalum. Mfano mimi labda umeniona nafanya jambo fulani hivi, lapelekea jambo katika ukafiri, na mimi unajua kama ni Muislamu tangu hapo mimi ni Muislamu, lakini ukaniona ni jambo nalifanya bwana kwa jambo, wewe bwana ni kafiri. Bwana kafiri vipi bwana? Wewe kafiri kwa sababu moja, mbili, tatu. Basi mimi nilikuwa sijui kama ukifanya hivyo wewe unakuwa kafiri. Ushaelewa vizuri? Unanifahamisha sasa. Basi kama ulikuwa hujui, umeshakufuru, usitoa shahada, rudi kwa Mola wako, muombe msamaha na uazimie usirudie tena hayo mambo, uyaache moja kwa moja. Akigoma sasa, mimi sikuamini bwana. Basi wewe huniamini, kamuulize na mwingine msomi ule mjua wewe. Dalili zangu mimi hizi 1 2 3 4 5 au 1 2. Akaenda akauliza sehemu ya pili. Akakataa tena. Sehemu ya tatu, bwana vipi, mbona bado endelea kufanya mambo? Sasa hapo waruhusiwe kumkufurisha. Ama kusema watu fulani ni makafiri ndio sio shida. Mashia makafiri haina shida. Mashia makafiri. Kuna tofauti baina ya kufurisha jamu ya watu na mtu mmoja, mtu mmoja mmoja. Simeleka vizuri. Tuendelee na kitenguzi kingine. An-naqidu rabi'u, kitenguzi cha nne katika vitenguzi vya Uislamu. Wanawachuoni wa Kiislamu hawakuwa na tabia ya kumkufurisha mtu tu akimchukia. La, kama vile leo kuna baadhi ya watu wanasema, hawa jamaa bwana hawa wanatuita si makafiri. Wenyewe wanatuita kwa jina la Manswari. Japo kila siku tuwakatalia sisi sio Manswari, na watuanganiza tu. Tushakatalia hiyo. Sisi sio Manswari, bwana watuanganiza na majina yenu haya tusiyojua. Na nyinyi Manswari tu. Pale kwenye msikiti wa Answari. Kusa msikiti wa Answari bwana. Uli msikiti wa Ahlusunna. Au Sunni wal Jamaa. Au Salaf. Ando majina yetu. Na mkituita kwa majina yao tunafurahi. Sio mtuite Maanswari. Maanswari wa wapi bwana? Sisi sio Maanswari. Sasa wanasema wao kwamba hawa bwana sisi watuite makafiri. Kama hivi unapozungumza ukasema watu wenye maswezi, kupiga maswezi ni ukafiri, ni ushirikina, sijui kuchinja kwenye makaburi, kuchinja njia panda, kuvunja viungu, masufuria. Unaona bwana, katukufurisha si makafiri bwana. Jamani, kuyafanya haya mambo ndio ukafiri, ndio ushirikina huo. Mimi sijakuita wewe kafiri, au wewe unafanya? Kama unafanya basi humo. Lakini mimi sijakwambia wewe kafiri. Umeshaelewa? Mimi nasema wapiga ramli bwana, washirikina, makafiri. Wewe unakuja juu. Muona, anakufurisha wa Islam. Islam gani kakufurisha? Mpiga ramli ni Muislam. Mpiga ramli siyo Muislam. Sasa mimi, wewe Muislam sija kukufurisha. Mimi nimekufurisha mpiga ramli. Sasa kama wewe ni mpiga ramli umejificha kwenye kichaka hicho cha Uislamu, basi umo. Na ukimwona mtu anapaparika ujue yumo. Ujue naye yumo, kwa hiyo anatakiwa aache hizo tabia za uchawi. Watu washindwa kulala kwa ajili ya watu wachache tu. Baadhi ya watu kama angekuwa wanajua angeongeza kuwachinja. Kuna baadhi ya makabila wakiwahisi wale wazee wazee ndio wanawachinja. Wanawachoma moto. Lakini ni dhana mbaya, hiyo pia haramu. Hata kama mmemuona na wanga kabisa, hamruhusiwi nyinyi kumfanyia hivyo. Hamruhusiwi, dini inakataza. Kama mchawi kakamatwa siku hiyo kaenda kuanga nyumba ya watu, nyumba yenyewe haingiliki. Sinatokea hiyo. Kuna mmoja alimkamata kule chini mitaa yetu kule, kibibi. Kaenda kuanga hajatoka. Paka asubuhi. Paka asubuhi watu wote wamejaa wanakuona bibi fulani huyo. Yuko mji. Utakimbilia wapi sasa? Uchawi kwa uchawi, wako wako grade 2, wenzako 5 na nusu. Unabaki hapo, unaninginia tu na uchawi wako. Wakaja polisi wakamchukua. Polisi hawaamini uchawi. Kwa polisi wakamwacha. Ndio hivyo hivyo. Sasa nyie mkimkamata mtu kama huyo, hamruhusiwi kumpiga wala hamruhusiwi kumchoma moto, wala hamruhusiwi kumuua, ni haramu, na mkifanya hivyo mnapata dhambi. Japo hukumu ya mchawi ni kuuliwa, lakini hauliwi na nyinyi raia, anauliwa na mtawala. Simeleka vizuri. Sasa kitenguzi cha 4, man i'taqada anna ghayra hadi an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, yeyote ambaye ataitakidi muongozo usiokuwa wa mtume, muongozo usiokuwa wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akmalu min hadihi, umekamilika zaidi kuliko muongozo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au anna hukma ghairihi, au kwamba hukumu ya asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, akmala ahsanu min hukmihi, ni nzuri hukumu hiyo kuliko hukumu ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghiti ala hukmihi, kama wale watu ambao, kama yule mtu ambaye anaifadhilisha, anaifanya bora hukumu ya kishetani, hukumu ya kitawuti, ni bora kuliko hukumu ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kama ukisema wewe hukumu ya demokrasia ni bora kuliko hukumu ya Uislamu, umekufuru. Fahuwa kafirun, basi mtu huyo ni kafiri. Ni makosa kabisa kuifanya hukumu ya asiyekuwa mtume kuwa ni bora kuliko hukumu ya nani? Kuliko hukumu ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Au kuifanya hukumu ya asiyekuwa mtume iko sawa sawa na hukumu ya mtume, ama imekamilika zaidi kuliko hukumu ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, basi wewe ukiitakidi hivyo, sio kusema, kuitakidi. Na hapa ndipo walipokosea baadhi ya ndugu zetu vijana wenye hamasa katika dini, wakamkufurisha kila atakayemshtaki mwenzake polisi, kwamba wewe jamaa akakudhulumu, e bwana nilipe bwana. Hataki. Mmekaa baraza la kwanza, hataki. Baraza la pili, hataki. Baraza la tatu, hataki. Ah! Sasa bwana fanya jeuri. Mimi sikulipi. Lolote fanya. Sababu wewe Muislamu huwezi kumpeleka polisi. Wewe mpeleke polisi. Mpeleke polisi. Na kumfunga mfunge. Sababu ni mwizi sasa. Ah, utakuwa umefadhilisha hukumu ya kitawuti juu ya hukumu ya Kiislamu. Huyo atafuta haki yake akafadhilisha vipi? Huyo hajafadhilisha. Nani mwenye hukumu ya Kiislamu anaweza akampa? Yuko wapi? Kuna kadhi hapa anaweza kuwa ukaenda kumshtaki jamaa ni kudhulumu, afu kadhi akasema lazima umpe, tutachukua nyumba yako, tutafanya hivi. Yupo kadhi huyo. Akifanya anafungwa yeye, au sio? Yeye kadhi kapewa kazi yake, kazi yake akapewa kadhi. Kadhi kapewa kazi, au sio? Mirathi awagawie watu waliofiliwa. Ndoa awafungishe watu wanaotaka kuoana. Kingine nini? Talaka. wanataka kuachana wasaidie waachane. Basi. Kazi kapewa kazi ngapi? Tatu tu. Sasa wewe uliozulumiwa wende wapi? Kwa hiyo mtu kama huyu akijifanya Muislamu alafu anadhulumu wenzake, nyie mpelekeni tu. Mimi nasema mumpeleke. Manake vikao vya dini hataki wala haviheshimu. Atadhulumu watu wengi huyu. Atadhulumu wengi. Sasa baadhi ya vijana hutumia hichi kipengele kwamba yoyote ambaye atafadhilisha hukumu ya kitawaguti juu ya hukumu ya Kiislamu basi amekufuru. Ama akaifanya hukumu ya kitawaguti ni bora kuliko hukumu ya Kiislamu, amekufuru. Ikawa watu sasa wakidhulumiwa hawana pa kwenda, basi atalipia Allah bwana. Wakati akienda polisi jamaa atalipa yule. Watambana wale, watambana na plaizi, atatoa tu, sio? Atatoa tu. Na akifikishwa ndugu wote atakasirika, haiwezekani. Kuna dai wangapi bwana mpaka unamdhalilisha mwenzako? Ah, na dai 10,000 tu. Ah, aya. Sumisha pata haki yako bwana. Ungebaki nyumbani ungepata. Kufadhilisha maana yake ni kuifanya bora kwamba ah, mimi bwana hukumu ya Kiislamu mimi naona bwana inatudhulumu dhulumu tu bwana. Bora ile ya kitawuti ndio nzuri zaidi. Huyu kafanya tafdhili sasa. Huyu ameingia kwenye ukafiri. Kwa nzuri. Ama mtu akasema ah, mimi naona bwana demokrasia ni bora kuliko Uislamu. Huyu amekufuru. Ama akasema demokrasia na Uislamu sawa sawa tu. Na ikawa ni itikadi yake hiyo. Huyo ni kufuru. Mwingine sema wabunge wote makafiri na rais kafiri. Kwa lipi jamani? Sio mekubali demokrasia bwana. Sio kila aliyekwenda kugombea ubunge ni kafiri. Kuna mtu kenda kugombea ubunge kwa ajili ya kusomesha watoto wake tu. Na kupeleka mambo yake aende. Anajua kabisa huyu hii ni haramu. Na mimi nitafanyaje? Mimi nitafuta maisha bwana. Mungu atanisamehe tu. Huyo anafuta madhambi, madhambi yake ni makubwa tu, lakini bado ni Muislamu. Huwezi kumkufurisha tu kwa sababu kaingia bungeni ndio ukamkufurisha. Ha? Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo watu pia wachukue tahadhari ile kwa kufurisha wenzao kwa sababu tu kwamba ni wanachama wa CUF au wa CCM. Ajabu pia ilikuwa miaka ya nyuma wakati ule wa siasa asema ukiwa CCM kafiri. Ukiwa CCM ndo kafiri. Ukiwa mpinzani Muislamu. Kama wale ndugu zetu wa Zanzibar. Mtu ambaye yuko CCM kafiri kabisa. Ile aliyekuwa kafu Muislamu na sunna. Ajabu hii. Sasa Allah anasema wa man lam yahkum bima anzala Allah, na yote ambaye hata hukumu kwa ile sheria iliyoteremshwa na Allah tabaraka wa taala. Faulaika humul kafirun, basi huyo atakuwa ni miongoni mwa makafiri. Yoyote ambaye atahukumu kwa sheria haikuteremshwa na Allah tabaraka wa taala, basi mtu huyo atakuwa amekufuru. Tumefahamiana vizuri. Na wewe kweli utakapokuwa umeingia katika mambo ya demokrasia, ukaingia katika mambo ya sheria, na ukaitakidi kwamba sheria hii ni bora kuliko sheria ya Uislamu, basi umetoka katika Uislamu. Lakini mathalan umeingia katika sheria hizo na ukasema hizi sheria sio bora kuliko sheria za Kiislamu, na hiyo ni itikadi yako. Wewe umeingia mle kwa sababu ya kutafuta pesa, na wengine wameingia kwa sababu ya kuutetea Uislamu. Japo utetea Uislamu hauwezi kutetewa katika fikra kama zile. Lakini hasa mimi nimeingia huko kwa sababu ya kuutetea Uislamu na kuwasaidia ndugu zangu Waislamu wapate haki zao. Sio sasa hivi wanawake wanapa hijabu. Unaruhusiwa watoto wa shuleni wapi na wapi? Je, tungekuwa hatuko ingekuwaje sasa? Kwa mimi nimeingia kwa ajili ya hilo. Lakini mimi najua huu ni ukafiri, na najua hili jambo ni haramu, najua. Huyo mtu sio kafiri. Kwa sababu hajaitakidi hiyo kama ni kafiri. Lakini yule aliyetakidi, mfano baba amekufa kaacha mabinti wawili na kaka yao mmoja. Mgawaji wa mirathi Kiislamu anasema mwanaume anapata mafungu mawili. mwanamke anapata moja. Kwa hiyo wale wanapata moja moja afu kaka yao anapata mangapi? Mawili. Wanasema hao wapi? Hiyo sheria tuikubali sisi. Sheria gani? Sheria ya dhulma bwana. Inawatetea wanaume na wadhalilisha wanawake. Hiyo mirathi tuikubali, tunataka mirathi yetu mahakamani, kila mtu apewe la kwake. Ikiwa watu hawa sasa ni itikadi yao hivyo na wamekataa sheria ya Kiislamu, basi makafiri. Kwa hali hiyo unaweza kukuta dada zetu wengi hawamo, au sio? Kwa sababu wanaiona sheria ya Kiislamu inawadhulumu, inawanyanyasa. Na unamkuta ni Muislamu ndiye ambaye anawashawishi watu kuweza kukiuka sheria za Allah Tabaraka wa Taala. Kwa hiyo Allah Tabaraka wa Taala amesema yule ambaye hata hukumu kwa sheria aliyoteremsha yeye Subhanahu wa Taala ndani ya kitabu chake, basi mtu huyo ni kafir. Naam. Ama mtu ambaye ataingia katika demokrasia kwa ajili ya kutafuta maisha yake na shughuli zake zimuendee, basi mtu huyo anahesabika mbele ya Allah amefanya madhambi makubwa, kabairu dhunubi. Kila siku yumo ndani ya madhambi makubwa. Akifa yumo ndani ya madhambi makubwa, amekufa katika madhambi makubwa. Tayeb, tuendelee au tuongeze? Naam. Ama Allah Tabaraka wa Taala alipotaja hili, tumegusa sehemu kubwa katika mambo ya demokrasia, lakini pia zinaingia zile sheria za kimila. Sheria za kimila za Kinyamwezi, za Kiha, za Kisukuma, za Kigogo, za Kinyaturu, sheria za kimila. Zozote zile zitakazokuwa kinyume na Uislamu, mtu akaziona ni bora kuliko sheria ya Uislamu, au sheria zile zimekamilika zaidi kuliko sheria za Kiislamu, basi mtu huyo amekufuru na ametoka katika Uislamu. Hicho ni moja katika vitenguzi vya Uislamu. Tumalizie kitenguzi cha tano, an-naqidul khamis. Kitenguzi cha tano katika vitenguzi vya Uislamu, aya tuliyosoma ilikuwa ni aya katika suratul Maida. Katika aya 44, na aya kama hii imerudiwa katika aya zinazofuatia mbele yake. Zote zimekuja kuonyesha kwamba man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humud dhalimun, na ikaja nyingine fa ulaika humul fasiqun. Hii ni aya, hata kuna kijana mmoja mimi nilimsikia akizungumza kuwa ndio dalili ya kuwakufurisha viongozi wa Tanzania, kwamba hizi aya ndio dalili ya kuwakufurisha viongozi wa Tanzania, kwamba viongozi wote ni makafiri, na kama ni makafiri basi mashingo yao ni halali. Lakini ni ujahilia tu. Ukimuuliza kwamba aya kama hiyo, nani amekutangulia kutoa hukumu kama hiyo katika wanawachuoni wa Kiislamu? Nani katika wanawachuoni wa Kiislamu amekutangulia wewe kusema maneno mabaya kama hayo, kwamba watu wanaofanya kazi katika serikali ni makafiri? Hana mwanachuoni yote katika wanachuoni wa Kiislamu aliyemtangulia juu ya hilo, kwa sababu masharti yako wazi. Mpaka mtu aitakidi kuwa hukumu ile ni bora kuliko hukumu ya Uislamu, na au hukumu ile iko sawa sawa na hukumu ya Uislamu, jambo ambalo atakuwa amefananisha, amelinganisha hukumu ya asiyekuwa Allah Tabaraka wa Taala pamoja na hukumu ya Allah Tabaraka wa Taala, huu ni ukafiri. Kiwa mtu atatakidi hivyo ni kafiri. Lakini sio mtu kwamba mwajiriwa tu amekwenda kupata kazi sehemu fulani, na ile kazi ina mambo fulani ya ukafiri, na yeye akakiri kweli mambo haya ni ya ukafiri. Kwa nini unafanya? Basi maisha tu, nataka watoto waende shule. Lakini pia itikadi yake, hana elimu ya dini ya kumpa msukumo ya kuziacha kazi zile, na anajua kuwa ni haramu, mtu huyo anapata madhambi na yuko ndani ya haramu, lakini bado hajakufurishwa. Tumefahamiana vizuri, bado haijafikia hatua kwa nini ya kumkufurisha. Na kuna masharti tutakuja kuyasoma, Allah kutujalia tukimaliza risala hii mitaandika kidogo masharti ya kumkufurisha mtu mmoja mmoja. Unasema shakhsu muayyan, masharti ya kumkufurisha mtu, sio mtu amekaa alafu anamkufurisha mwenzake. Mfano nilisikia shekhe mmoja kwenye redio anamkufurisha mzinifu kwamba mzinifu ni kafiri, mzinifu ni kafiri, na akatoa dalili yake kwamba Mtume anasema la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, hazini mzinifu wakati anafanya zina akiwa ni muumini, wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, wala mwizi haibi wakati anaiba akawa muumini. Kwa hiyo mzinifu ni kafiri. Nikashangaa, hii shekhe mkubwa mheshimiwa mkubwa, na ilikuwa Radio Imani wakati huo tunaisikia Tabora. Mimi nikashangaa sana. Shekhe kama huyu kweli hajui hadithi? Hivi mzinifu ni kafiri? Eh, basi hatuna Waislamu. Mbarake ru. Kama baadhi ya jamaa zetu. Ah. Kwa hiyo sida kama kula mchuzi vile, au sio? Mbarake paka mtu watu wanamjua mtaani kwamba kiwembe kile. Akija kupaka kweli wote mtakula tahadhari. Eh? Akihamia mtaani mnaanza kuomba na dua, ya Rabbi. Waruhusu bibi zetu wale. Baki jamaa kahamia huko. Lakini ana sori sura tano jamaa. Ya kitoka isha iko kichochoroni. Saizi ukipita utaona kwa kichochoroni, washajificha na wanawake sawati. Sasa matakuwa jamani kwa michezo huu na kwa makafiri basi balaa. Lakini mzinifu sio kafiri, mzinifu kafanya madhambi makubwa. Madhambi yake ni makubwa kweli kweli, na ni mtu muovu, ni mtu mchafu katika jamii, lakini bado hajafikia daraja ya ukafiri. Bado hajafikia kuitwa kafiri, bali hadithi inasema la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Yaani mzinifu haingii katika dhambi ya zina akawa ni muumini, maana yake anakuwa ni Muislamu. Imani yake inashuka inaporomoka, kwa sababu dini ina daraja ngapi? Tatu. Huyu bwana alipotoa shahada ameingia katika daraja ya kwanza ya Uislamu. Sawa sawa. Alipoanza kutekeleza mafundisho ya dini daraja yake ikapanda kuingia kwenye uumini. Alipofanya madhambi ya uzinifu amerudi nyuma kawa ni muumini. Akifanya ushirikina ametoka katika Uislamu. Huyo ndo anakuwa kafiri sasa mshirikina. Sio kwa kuzini tu au kwa kuiba. Mbona vijana wetu wengi wezi? Basi utakuwa sio Uislamu pia na wao. Lakini hilo ni angalizo tu. Kitenguzi cha tano, an-naqdul khamis man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama walau amila bihi kafara. Yoyote ambaye atachukia, yoyote ambaye atachukia katika mafundisho na mwongozo wa dini aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kachukia, hapendi, walau amila bihi, hata kama atakuwa anafanyia kazi lile jambo, lakini analochukia lile jambo atafanyeje? Basi mtu huyo amekufuru. Mfano, mtu anachukia kuswali, ni basi tu, wazazi ndio wanalazimisha kuswali, ingekuwa na njia bwana mimi nisinge swali kabisa. Kwa hiyo anaichukia swala, lakini anaswali, ila anaichukia swala, anaswali kwa sababu familia imembana, mume wake kambana, au wazazi wake wamembana, au bosi wake kambana. Sasa mtu huyu amekufuru kwa kuchukia mafundisho ya swala na muongozo wa ibada ya swala aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia vile vile anaingia yule ambaye atachukia vitu ambavyo katika dini vinafahamika kwa dharura. Mfano, dini imefundisha kuoa, au si? Yeye anachukia kuoa. Nisipendi mambo ya kuoa bwana. Ingekuwa tunachukua tu hivyo ingekuwa afadhali. Si wapo tu hivyo. Sasa mtu kama huyu hata akioa, kwa kule kuchukia kwake ndoa pia ni dhambi. Anachukia haji, anachukia kufunga mwezi wa Ramadhani. Ile Shaabani watu wanaanza kufurahi, wanatafuta mwezi wapi, yeye anakasirika, tamani kupasuka. Ah, mambo gani ya kufunga funga bwana, hii dini bwana hii ah. Eh? Kaisha kula miezi 11 anakula mchana na usiku. Kaambiwa mwezi mmoja atakula usiku tu, mchana asile. Eti anachukia. Sasa huyu hata kama atafunga, yeye amekufuru kwa kule kuchukia somo ya Ramadhani. Wengi wametoka jamani. Jamaa zetu wako nje, wengi wako nje. Maka unamkuta Muislamu anapozungumza Uislamu, Ramadhani anapoichukia ile funga, anatamani kupasuka. Anaweza kupigana. Mmoja alimwambia mwenzake, "Mbona tunakasali? Nitaenda kuswali maskini." Ana sali ya tajiri, utasali maskini? Hiyo swala imewekewa matajiri, watu ambao hawana matatizo ya riziki, ni watakiwa sana. Sio sisi. Na mimi kama ningekuwa na uwezo wa kuingia msikitini kuambia watu wasisali, ningeingia. Sema tu msikitini wataanza kunipiga la. Mbona Muislamu, kijana wa Kiislamu, sijui ujinga mkubwa kutoka wapi huu. Lakini yote haya kwa sababu ya kuangalia mafilamu ya kiajabu ajabu, mtu anajifunza lugha za kishetani. Sasa mtu akichukia upande huo sasa. Wanawachuoni wakazungumza upande wa pili kwamba mtu anaweza kuchukia ndevu au mtu anaweza kuzichukia sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini si kwamba kazichukia ghafla kwa sababu ya ule ujahilia alipolelewa na wazee wake, kalelewa kwamba ndevu ni uchafu, ndevu ni uchafu. Yaani babu yake anasema ndevu uchafu. Baba yake anasema ndevu uchafu. Yeye mwenyewe mtoto anasema ndevu uchafu. Makitangu amezaliwa na babu yake, yule babu yake aliyemzaa baba yake. Kila mmoja akiamka asubuhi wajipodoa kwenye kioo. Aparua ndevu tu anaparua parua. Uchafu huu mwanangu, uchafu huu mwanangu. Na yeye mpaka akakuwa anajua ndevu nini? Lakini Muislamu anajua ndevu uchafu. Akaja akasema ndevu uchafu tu. Huyu wanawachuoni wanagoma kumkufurisha. Huyu anaweza kuwa ule ujahilia mkubwa aliyokuwa nao katika dini umempelekea kuzungumza haya. Hivyo waelimishwe sasa. Halafu akionekana baada ya kuwa kishaelimishwa yuendelea na tabia yake ya kukufurisha, ya kuzitukana sunna za Mtume, huyo sasa ataingia katika ridda. Hivi leo kuna mtu anajua kama ndevu ni sunna? Si wengi washajua. Lakini ndevu ni wajibu sasa, sio sunna. Ndevu ni lazima, yani lazima ukitaka utaziacha na usipotaka utaziacha, na ukizinyoa utachapwa. Na bora uchafwe na wanadamu utachafwa na malaika. Yaani utaadhibiwa na Allah Tabarak wa Taala kwa kuzinyoa ndevu zako. Hata kama utaziacha zile ndogo ndogo za kuonyesha ishara wewe kwamba ni mwanaume. Si mwajua kuna zile ndevu ndogo ndogo unaacha za ishara za kuonyesha mimi mwanaume. Kwa hiyo unanyoa unaacha kidogo kama kioo. Unaacha mabosi zile au sio? Kidogo. Tena kile sio mbaya. Kama nchi moja hivi. Okay. Mwanaume lazima awe na ndevu. Si hizi hapa bwana. Hizo ndevu manyoa. Kwa hiyo watu wachukue tahadhari kuzitukana sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam au kutukana hijabu. Unaona wanawake wamevaa mastara ile, mwanamke kavaa hijabu, niqabu, wamtukana. Mashetani yao. Hapana, hilo vazi kajana la Mtume. Qur'ani imefundisha vazi hilo. Ndio walikuwa wakivaa wanawake wa Kiislamu hivyo. Basi wewe usimtukane, kwa sababu kutukana kwako na kuchukia kwako ni sababu ya kutoka katika Uislamu. Kwa hivyo watu wachukue tahadhari juu ya kutukana na kukejeli na kufanyia mzaha yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi, hata kama mtu atafanyia kazi mambo haya. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyetakasika, walladhina kafaru na wale waliokufuru, fata'asan lahum, wameangamia, wampata hasara, wamekwenda patupu. Wa adalla a'malahum, na matendo yao yote yamepotea. Makafiri, Allah akawaita makafiri, wampata hasara, wameangamia, na matendo yao yamepotea. Lakini kisha akasema dhalika bi annahum karihu, kilichopelekea waingie katika hasara ya kuangamia na matendo yao mema yavurugike ni kwamba wao wamechukizwa. Wanachukia kitu gani? Ma anzala Allah, wanayachukia yale aliyoyateremsha Allah tabarak wa taala. faahbata a'malahum, kwa sababu ya ukafiri wao na kuchukia kwao yale mafundisho na mwongozo na sheria zilizoteremshwa na Allah tabarak wa taala, basi matendo yao yote mema waliyofanya yameharibika. Faahbata a'malahum, yameporomoka matendo yao yote waliokuwa wakiyafanya. Tufahamiane vizuri. Kwa mtu akichukia sheria za Allah tabaraka wa taala, akachukia sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi mtu huyo ametoka katika Uislamu na Uislamu wake umeharibika. Naam, mambo yanayofahamika katika Uislamu kwa dharura, mtu akiyachukia huyo hamna shida, huyo ametoka. Na yale mambo ambayo hayafahamiki kwa dharura, na kiweza kukuta mtu hajui, wallahi wewe unasema shekhe anajua, kumbe maskini hajui. Shekhe hajui kama kuvaa nguo fupi ndio sunna ya mtume na ndio mafundisho ya Uislamu, hajui maskini. Yeye anajua kuvaa nguo fupi, umevaa nguo ya mdogo wako, na kuvaa nguo ndefu ndio sawa sawa. Kazaliwa hivyo, kasomeshwa na shekhe wake hivyo. Sasa ni jambo ambalo linafahamika kwa kusoma na dalili na kubainishiwa, ndio unajua. Sasa sio ajabu wewe ukamsikia shekhe wako mkubwa, ima wa mkoa, ima wa wilaya, ima wa taifa, hajui ile jambo, afu usistaajabu juu hilo. Ni swala la kielimu, lazima awe hajui. Siweza kumsikia, mimi nilimsikia mmoja hapa mjini. Nilipomjibu akanuna, akakasirika sana. Nilimjibu makusudi lakini. Yeye tulikuwa katika hadhara moja, akathubutu akasema, manake vijana walimpa maswali magumu kidogo. Sasa maswali akamshinda kutoa dalili, akakasirika. Alipokasirika akaona bora atukane. Nyinyi haya mawazo mmeyapata kwa hawa jamaa wanavaa nguo za wadogo zao, wanavaa nguo za wadogo zao, manake wanavaa nguo fupi. Ukivaa nguo ya mdogo wako sinakuwa ikutoshi? Wasema matusi ya rejareja. Wanafaa nguo za wadogo zao. Ha? Kikanzu kama mtu kifupi. Kisuruali kifupi. Hano mnapelekea mpaka mnakuwa na maswali ya ovyo ovyo. Allah kanijalie tukakutana naye tena kwenye hadhara nyingine. Na mimi nikalijibu kwa njia nyingine sasa. Nikamwambia ajabu kumuona mtu anamwambia aliyevaa nguo fupi kavaa nguo ya mdogo wake, na yule aliyevaa nguo ndefu kavaa nguo ya dada yake. Yule aliyevaa nguo ndefu kavaa nguo ya dada yake. Sasa kati ya mtu aliyevaa nguo ya mdogo wake wa kiume na aliyevaa nguo ya dada yake, nani ana afadhali? Vijana wakati mfano nimeutoa, nimetoa mfano ghafla tu, hata hawajui kutoka wapi, imeanzia wapi. Mimi ndio tafuta kichochoro utapo naweza kiingia hapa na jamaa yupo asikie. Na kweli akaisikia, lakini hajajua kama namjibu yeye mpaka baadaye. Kakaa kafikiri sana. Na mimi nilivyoona hajanielewa nikaanza mifano sasa. Maana yake Allah na mtume wake umetofautisha baina ya mwanaume na mwanamke. Mwanaume karuhusiwa akiongea aongee kwa sauti kubwa. Mwanamke akiongea ndio punguza sauti. Punguza sauti. Fala takhda'na bil qawl. Na ukiongea usiregeze sauti yako. Kuna watu wagonjwa hapa. Sauti ya mwanamke ikiregea tu mtu tayari kashaguka tayari. Eh? Si kuna baadhi ya watu wanapenda watangazaji wa kike? Wamuona katulia kwenye redio sababu ya mwanamke. Sio kwamba taarifa imekolea, a. Tatizo la mtangazaji tu yule. Akiwa mwanamke za taarifa tu hizo. Mimi nakuja natafuta kuingia pale mpaka nielewe nazungumza nini huyu. Mpaka nikapafika. Sasa mtume alipokuja aliwakuta watu nguo za wanaume na za wanawake ziko sawa sawa. Wanawake wanavaa nguo za buruza chini na wanaume wavaa nguo za buruza chini. Lazima watofautiane baina ya wanaume na wanawake. Mtume akamwambia izaratul mu'minu. Vazi la muumini ila nisfu saq. Mpaka nusu ya muundi wake. Muundi mnaujua? hatujui, kawelekeza. Muundi ni kutoka kwenye fundo la mguu mpaka kwenye goti. Pale katikati ndo nguo ya mwanaume inaanzia pale kwenda chini, sio kuja juu. Ikitoka huku juu iteremke, ikifika pale ndo inaanza kuhesabiwa sasa nguo ya mwanaume. Kama mtu hawezi, ateremshe kidogo. Kama mtu hawezi, ateremshe kidogo. Wama kana, fama kana asfala minal kaabaini minal izari fafinari. Nguo ya mwanaume ikivuka tu, ikaanza kuvuka macho mawili ya mguu, motoni. Kumbe jamaa hadithi alikuwa hajui. Ndio kwanza kaisikia pale. Tulipotoka, hiyo hadithi kutoka gani? Nikamwambia hata kwenye riyadu salihin haipo hiyo. Makiriyadu salihin ndio kila shekhi anayo. Ipo pia. Yeye alikuwa hajui. Sasa mtu anaweza kuwa anatukana, hajui maskini, waka fili anajua, kumbe hajui. Akaenda akatafuta kwenye riyadu. Asema nashukuru bwana nimeiona bwana alhamdulillah. Mimi niko sijui hadithi bwana. Lakini sasa inakuwa sunna, sio wajibu. Nikamwambia darasa nyingine hiyo. Ukipata muda niambie nije. Darasa nyingine hiyo unatakiwa ujue wajibu ni nini na sunna ni nini. Na wakati gani sunna ni wajibu na wakati gani wajibu ni sunna. Na sunna maana yake nini? Makisofu kila kitu kinaitwa sunna tu. Nikamtolea mfano nikamwambia mwanaume kutahiriwa ni sunna au ni wajibu? Ni sunna. Una hakika? Ah, si katika maumbile. Wajibu baba. Wewe unaweza kabla kutauliwa wewe. Nani hajatahiriwa kwenu? Tutajie katika wadogo zako ambao hajatahiriwa nani? Wote wametahiriwa. Na leo tukisema huyu jamaa anasalisha hapa hajatahiriwa, nyinyi mtakubali nyinyi? Bora sisi tutakubali. Mtakubali yeye. Haiwezekani kafiri huyo. Yeye mtamkufurisha kabisa. Ngombe sasa wewe utakio ujue ukiambiwa neno sunna maana yake ni mwenendo wa mtume. Sasa je, mwenendo wa mtume ni lazima au si lazima? Na wakati gani utakuwa lazima na wakati gani utakuwa sio lazima? Ni somo lingine hilo. Sasa bwana inshallah nitakutafuta. Kwa hiyo una uwezekano shekhi ukamkuta anazungumza vibaya sunna, lakini ni kwa sababu hazijui dalili za nini? Za ile sunna. Tumefahamiana vizuri. Kwa sisi hatutaki kuwachukia ndugu zetu, tutatakiwa tuombe dua. Na Allah wajalie waendelee kuangalia kidogo kidogo mpaka watafikia kuzijua sunna na watakuja kujigundua kama wao sio ahlu sunna na sisi ndio ahlu sunna wal jamaa. Nadhani kitenguzi hichi cha tano kiko wazi. Sasa nitakuwa tumefahamiana vizuri na Allah akituwafikisha tutakuja kuendelea katika kitenguzi kingine cha sita na cha saba na hatimaye tutakuja kumaliza darasa letu la vitenguzi vya Uislamu. Nishi hapa kama kutakuwa na maswali mawili matatu au moja. Jazakum Allah khaira. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.